Natalia Sikora. Bezludna wyspa bluesa. Ten album ma dwa tytuły. Bezludna wyspa bluesa i BWB Experience. Chciałoby się przeczytać BVB. Mocne, piszą państwo, że mocne. Tak, tak. Bardzo mocne teksty i bardzo mocny głos. Niezwykły głos Natalii Sikory. To jest album, w który trzeba się wsłuchać, którego nie można tak z marszu potraktować. BVB Experience. Teraz dopiero będzie mocne. Yeah. Nie wiem, skąd to się bierze, ale ilekroć pojawiają się w naszych spotkaniach, ogólnie mówiąc, metalowe dźwięki, natychmiast pojawiają się listy, żeby więcej takiej muzyki. Przyznaję, że to jest obszar, który trudno powiedzieć zapomniany, trochę niezagospodarowywany aktualnie. A pamiętam moje zaskoczenie, kiedy na warszawskim Bemowie występowała wielka czwórka thrash metalu i zobaczyłem 90-100 tysięcy ludzi na tym festiwalu, na tym jednodniowym koncercie, takim dużym. I zdałem sobie sprawę, że osób, które kochają taką muzykę, tak jak ja, jest jednak sporo w naszym kraju. A Polska potęgą metalową jest. Zespół Gmoch z Wrocławia. Naprawdę, tak się nazywa. Gmoch. Właśnie zadebiutowali epką czteroutworową Dark Dead Tomorrow. Zespół Gmoch. Odetchniemy? Nie. Wild Books. Warszawa się kłania tym razem. Zespół, który bardzo szybko zdobywa popularność, założony w 2012 roku, w styczniu. Niedawno zadebiutował pierwszą długogrającą płytą. Za chwilę wystąpią na OFF Festiwalu. I wszystko toczy się bardzo szybko. Tak jak w ich muzyce i muszę przyznać, że trzeba się mocno zastanawiać, gdzie w Polsce można by było znaleźć dla nich konkurencję. Wild Books. Następny utwór, będą dwa, ale ten najbliższy. Zaczyna się delikatnie, a potem jest to, co panowie Grzegorz i Karol kochają najbardziej. We'll be right back. dzikie książki z Warszawy, Wild Books. Całkiem nieźle się rozwija ta kariera i to dobrze, że wystąpią gdzieś obok Jesus and Mary Chain na OFF Festiwalu. To odpowiednie miejsce dla nich. Cieszę się, że udało im się zakwalifikować. Wild Books. I mam nadzieję, że się Państwu podoba, tak jak ostatnio spodobał się Państwu zespół Stars About. Let yourself go. Białystok się nam kłania. Stars About to nazwa zespołu, a tytuł utworu Black Rain Love. Bardzo nastrojowo, bardzo, bardzo klimatycznie. A oni sami mówią, nie spieszymy się nigdzie. Jak będziemy mieli ochotę, to coś jeszcze nagramy. A jak nie, no to na następne nagranie po prostu przyjdzie czas. Trochę klimatycznie nadal będzie w dzisiejszej audycji. Zespół Sun Replica. Yeah. niewiele wiadomo o tym artyście. Podobno jest niewieloletni i debiutuje, to wiadomo, że debiutuje tym albumem. Nazywa się Sun Replica. To z Polski jest. Oczywiście jak wszystkie nagrania w dzisiejszym naszym spotkaniu dwugodzinnym, którego zostało już niewiele, bo 18 minut. Trochę to amerykańskie jest. Trochę takie słoneczne, ale za bardzo poopalać się przy tym nie można. Trochę przyjemne. Takie o. Do sprawdzenia. Protopost, tytuł płyty. Zespół Sun Replica do znalezienia na Bandcampie. Niewiele utworów, ale warto chyba zwrócić uwagę. Niewiele czasu też zostało. Wracamy do bluesa. jeszcze niedawno o tej porze słońce nam świeciło, a teraz świeci księżyc. Moon to tytuł tego utworu. A zespół to ten zespół, który gra grunge'owego bluesa na sterydach, czyli Two Timer. Tak staroświecko? Nie, chyba nie mogę użyć tego słowa. Tak bluesiasto potrafią również. Ale potrafią też trochę żywiej. Pan Bogdan pisze, to ciekawe, ile się dzieje w polskiej muzyce. Tak, dzieje się bardzo dużo, tylko naprawdę trzeba trochę poszukać. Najbardziej bluesiasty album tego tygodnia, zespół Two Timer. Polecam Państwu bardzo tego bluesa grunge'owego na sterydach. Zostały nam 5,5 minuty i mam jeszcze dwa utwory. Before it begins, I'd like to announce there wasn't any problem if the income was right. Temporary moments and insanity, they won't tell what this is all about. Temporary moments and insanity, and they won't tell what this is all about. And when it began, it's so hard to stop. We're big isn't big enough, and the small just doesn't count. Dancing like a jerk to someone else's songs, and I'm no longer on the top I was on. Dancing like a jerk to someone else's songs, and I'm no longer on the path I was on. So let's do it, let's not, but say that we did. In the end it wouldn't matter, but we save some time, just a little bit. So let's do it, let's not, but say that we did. In the end it wouldn't matter, but we save some time, just a little bit. They give me the paper to sign, they don't mind if I just mark it X. I wonder where the money's gone, I can't see the cause, there are just effects. But there's no crying and grieving, I think I'm rather happy after all. At least the pills have been prescriptive, they keep me on the edge, but they won't let me fall. Let's do it, let's not, let's say that we did. In the end it wouldn't matter, but let's take some time, just a little bit. So let's do it, let's not, let's say that we did. In the end it wouldn't matter, but let's take some time, just a little bit. Save some time, save some time, just a little. Za dwiema szybami już Piotr Łodej, to znaczy, że słońce niedługo wstanie i będziemy się budzić. No, taka muzyka na budzenie. Michał napisał na do usłyszenia niemal. W ramach mieszania stylów na koniec proponuję SDM i czarny blues o 4 nad ranem. Panie Michale, pamięta pan tę historię o Micku Jaggerze i Keithie Richardsie, że Start Me Up to się nie gra na początek koncertu. W związku z czym proponuję zupełnie inny utwór, ale myślę, że też będzie pobudkowy i na tę godzinę odpowiedni. To nie koniec Tour de Mikrokosmos w tym tygodniu. Słyszymy się z piątku na sobotę między 4 a 6 rano. Grzegorz Zembrowski, dziękuję. Do za chwilę.